UV400. Tylko 19,99 za parę. Do 18 maja lub wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 maja, minęła 11. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Kolejna osoba zatrzymana w sprawie warszawskiej reprywatyzacji to prezes jednej ze spółek. Rosyjski dziennik twierdzi, że błąd pilotów był przyczyną niedzielnej katastrofy na lotnisku w Moskwie. Maturzyści piszą egzamin z matematyki. Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie kolejną osobę w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym próby wyłudzenia wielomilionowego odszkodowania od miasta, poinformował rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Tym razem jest to prezes jednej z reaktywowanych spółek, która zajmowała się handlem roszczeniami. Mężczyzna zbył nieruchomość usytuowaną na Powiślu, za co przywłaszczył 175 tysięcy złotych. Beneficjentem tych pieniędzy miała być reaktywowana przez niego spółka. Zatrzymany został przewieziony do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, gdzie ma usłyszeć zarzut. Obecnie CBA prowadzi około 70 śledztw związanych z reprywatyzacją w Warszawie, które dotyczą blisko 200 nieruchomości. Zarzuty usłyszało już około 40 osób. Główną przyczyną katastrofy na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo był błąd pilotów, podała gazeta Kommersant. W niedzielnym pożarze zginęło 41 osób. Dziennik Kommersant, powołując się na osoby prowadzące śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy, poinformował, że piloci zbyt gwałtownie tracili wysokość i z nadmierną prędkością podeszli do lądowania. W wyniku uderzenia o pas startowy uszkodzone zostały zbiorniki paliwa, co było bezpośrednią przyczyną wybuchu pożaru. Eksperci cytowani przez Kommersanta wskazują także inne błędy załogi Superjeta. W ich ocenie piloci niepotrzebnie wlecieli w front burzowy, dlatego narazili maszynę na uderzenia piorunów. Specjaliści stwierdzili również, że gdy w samolocie przestały działać systemy elektroniczne, piloci zbyt pospiesznie podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu, zamiast zataczać kręgi nad lotniskiem, aby spalić jak największą ilość paliwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Maturzyści za niecałą godzinę powinni kończyć pisanie drugiego obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, ale dziś po południu ruszają także egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Dziś będzie to łacina i kultura antyczna. To jeden z tych najrzadziej wybieranych przedmiotów, mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najrzadziej wybieranym przedmiotem jest język łemkowski, do którego przystępuje w tym roku, o ile dobrze pamiętam, 2 osoby i w ubiegłym roku również przystępowało 2 osoby. Ale takich mniej popularnych należy również język łaciński, do niego przystępuje około 100 osób, a język kaszubski to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób w zależności od roku, języki mniejszości narodowych. To są takie przedmioty, które zdają już tacy, którzy są wyraźnie nimi zafascynowani. Najczęściej wybierany jest język angielski, potem geografia, biologia, rozszerzona matematyka i język polski, głównie ze względu na rekrutację na studia. Biologię, chemię i matematykę. Planuję iść na stomatologię, więc są to przedmioty punktowane na uczelniach, na których chcę składać papiery. Piszę jeszcze WOS, którego się niesamowicie boję. Dlaczego? Gdyż jest to jedna z najtrudniejszych matur. To czemu wybrałeś sobie taki przedmiot dodatkowy? Ponieważ interesuję się WOS-em. W niektórych szkołach dziś egzaminy z matematyki rozpoczęły się z pewnym opóźnieniem z powodu alarmów bombowych. Marcin Smolik podkreślił, że wszyscy, którzy przystępują do egzaminu, będą mieli 180 minut na jego napisanie, niezależnie od tego, o której rozpoczęła się matura. Dokładnie 100 lat temu, 7 maja, miała miejsce pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wszechnicy Piastowskiej, późniejszym Uniwersytecie Poznańskim, znanym dziś jako Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Główne obchody stulecia rozpoczęła msza święta odprawiona w katedrze na Ostrowie Tumskim. Więcej Michał Jędrkowiak. Już na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem mszy w środku było sporo uczestników uroczystości. To w głównej mierze pracownicy naukowi 4 uczelni, które dzisiaj świętują 100 lat szkolnictwa wyższego w Poznaniu, ale są też studenci i zaproszeni na tę okazję gości. To politycy, przedstawiciele rozmaitych instytucji i organizacji. Po mszy wszyscy przejdą przez miasto, m.in. przez Plac Wolności i ulicę Święty Marcin na ulicę Wieniawskiego pod siedzibę UAM. Tam senaty uczelni będą miały wspólne posiedzenie. Będzie złożenie kapsuły czasu u stóp Kolegium Minus, a wieczorem koncert. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. W posiedzeniu senatów uczelni świętujących jubileusz ma wziąć udział m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. W programie obchodów zaplanowano również wystąpienie byłego premiera. Na koniec jeszcze sprawdzamy sytuację pogodową w Tatrach. Ratownicy Topru ogłosili drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Po opadach śniegu panują tam typowo zimowe warunki. Biało zrobiło się również w Zakopanem, gdzie leży kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Wszystkie szlaki pokryte są warstwą świeżego, mokrego śniegu, co znacznie utrudnia wędrowanie, zwłaszcza w wyższych partiach Tatr. Poruszanie

survive. Our love just didn't survive. Our love just didn't survive. Śpiewała Agatka, Agata Karczewska. O tym nie muszę mówić, bo to przecież wtorkowa audycja. Do południa. To, co teraz powiem, jest absolutnie szczere i płynie z głębi serca, bo choć nie jestem ortodoksyjnym fanem zespołu U2, to jest mój ukochany utwór tego zespołu. Może ktoś z Państwa też lubi Ten utwór zespołu U2, Still Haven't Found What I'm Looking For. Przed chwilą otrzymałem informację, która ucieszy fanów Stinga. 24 maja będziemy mieli znowu wielką radość, bowiem ukaże się płyta pod tytułem My Songs. O tej płycie Sting mówi tak: My Songs to moje życie opowiedziane piosenkami. Niektóre z nich powstały na nowo, inne nieznacznie zmienione, ale każda z nich brzmi współcześnie. I zgodnie z listą utworów, które pokażą się na albumie Sting My Songs, najbardziej czekam na utwór trzeci. Nie mam go jeszcze w tej nowej aranżacji, ale ta, która była przed laty, też jest piękna, proszę posłuchać. Tego 4 maja My Song Sting

proszę nie przestawać słuchać tego utworu przed ostatnim akordem gitary Jana Borysowicza. Zamki na piasku, Lady Punk i Kasia Kowalska. Utwór też znajduje się w zestawie do głosowania. Gdyby Państwo na przykład dziś chcieli głosować, proszę zajrzeć na strony internetowe listy i zaznaczyć 10 ulubionych utworów, wysłać do radia, a w piątek po 19 spotykamy się w liście. Jeszcze ciągle mi chodzi po głowie ten list pani Beaty Zas czy Agata. A przecież do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Beth Hart, z którą spotykamy się 24 lipca w Gdynia Arena podczas festiwalu Ladies Jazz. Tell her you're mine, that you have been blind. Tell her it's over, you belong to me. Tell me to come, and like hell I will run back into your arms, 'cause you belong to me. There's a river on my skin, there's a dragon in the dark. Nothing scares me more than the silence of your heart. If you wanna hold me, if you wanna know me again, if you wanna love me, then take me home. I've been at the bottom, the deep end of the ocean, barely surviving by the dark side of her street. Tell her you belong to me. She'll never win, I'm not giving in. No matter how long, I'll still be hanging on. This kind of love, giving up. So tell her, tell her, tell her you are fooling. If you wanna hold me, if you wanna know me again, if you wanna love me, just take me home. Właśnie, jak jej nie kochać. Już się tak bardzo cieszę na spotkanie z Beth. Kolejne to będzie 24 lipca, Gdynia Arena, godzina 20. Ladies Jazz Festival zaśpiewa w tym roku dla nas Beth Hart. Proszę pamiętać, zaplanować i spotkać się z Beth tego lata w Gdyni. To teraz I've Got a Woman. To będzie Ray Charles. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. Oh, yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Oh, yeah. Ja już przepadłem na dzisiejszy wieczór, kiedy słyszę głos Roya Charlesa w radiu. Wiem, że wieczorem na pewno za sprawą zdartej już trochę płyty DVD wstąpię do sklepu muzycznego Roya Charlesa, który prowadził w Chicago i który odwiedzili Blues Brothers. Być może ktoś z Państwa też tam dziś będzie. Pretending, to był oczywiście Eric Clapton. Spoglądam na zegar, za 14,5 minuty będzie 12 w programie Do Południa. Została nam tylko jedna piosenka. Don't be. Seize the day. That was what you always told me. Find a way. You would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear, you can't stay. Long ago, we were old enough to love but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. And now don't know how to let go. I can't get there from here, and you can't get here from there, and we can't go anywhere as long as we're still standing on this road. The sky. If you don't, when you grow old, you'll wonder why. You did just what you were told. No one will cry for you if all you do is long to fly. I can see our final curtain falling. Listen to the voices calling out to all who hear. Don't let your fear push life aside. I tak to się dzisiaj kończy. Za uwagę i spotkanie do południa. Dziękuję Zofia Kruszewska, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. Życzymy przyjemnego dnia. A teraz jeszcze zapraszamy na powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ambasador zdecydował się ostatecznie wysłać do zamku, jak ujmuje to diariusz Stanisława Augusta, na przedstawienie Byszewskiego, czyli był to prawdopodobnie pomysł tego generała, swojego synowca, młodego majora, który nosił to samo co on nazwisko. Rozszarpanie majora Gilsztrema. Ciąg dalszy. Według diariusza młody Gilsztrem miał udać się do króla nie wiadomo z jaką misją. Według raportu Pistora otrzymał on jakieś upoważnienia dotyczące rokowań w sprawie wycofania z miasta oddziałów rosyjskich. A żeby się w tym względzie porozumieć z królem, uznał naczelnie dowodzący za potrzebne posłać z generałem Byszewskim swego synowca, majora Igelström. O młodym majorze wiadomo niewiele. Nieznane jest jego imię, nieznane są nawet funkcje, jakie spełniał on w rosyjskiej ambasadzie. Wiadomo właściwie tylko tyle, że był to, wspominał o tym Pistor, pełen najpiękniejszych nadziei oficer oraz ulubieniec i adiutant ambasadora. Większość relacji nazywa go synowcem starego Igelströma, ale są też i takie, wedle których był on spokrewniony z ambasadorem w jakiś inny, trochę dalszy sposób. Według księdza Jędrzeja Kitowicza młody Igelström był synem rosyjskiego wielkorządcy, ale to wydaje się mało prawdopodobne. W Warszawie było wówczas trzech Igelströmów i synowca ambasadora nie należy mylić z trzecim z Igelströmów, podpułkownikiem hrabią Igelströmem, który 17 kwietnia dowodził dwoma szwadronami achtyrskich szwoleżerów. Gdy młody Igelström wychodził z ambasady namiotowej w towarzystwie dwóch naszych generałów, Mokronowskiego i Byszewskiego, achtyrscy szwoleżerowie stali, uszykowani do ataku, w pobliżu kamienicy Kabrita na Nowym Świecie i mniej więcej o tej właśnie porze mijał ich idący Nowym Światem w kierunku Kościoła Świętego Krzyża regiment Działyńskich. Wyszedłszy z ambasady, Mokronowski i Byszewski wzięli młodego Igelströma między siebie i poszli Miodową w kierunku Senatorskiej. Znalazłszy się na skrzyżowaniu Senatorskiej i Miodowej, skręcili w lewo. Przypominam, że szli do zamku i doszli mniej więcej do tego miejsca, gdzie teraz znajduje się wjazd na płatny parking samochodowy pomiędzy podwalem a Miodową. Byli może trochę bliżej podwala niż Miodowej, może nawet wychodzili już na podwale. Tam właśnie, przy wjeździe na ów parking, otoczyło ich pospólstwo. Tłum uzbrojony w kordelasy, piki i pałasze. Wówczas stał w tym miejscu, między Miodową a podwalem, i nadal stoi, tyle że po kilku rekonstrukcjach trochę przesunięty, pałac Branickich, w którym mieszkała siostra króla, Izabela Branicka, nazywana Panią Krakowską. Tak też, jako położone trochę bliżej podwala niż Miodowej, to miejsce, z którego młody Igelström nie mógł już pójść nigdzie dalej, opisał w swoim drugim pamiętniku szewc Jan Kiliński. Synowca przed pałacem pani Krakowskiej z tej strony podwala zabito. Nieco inaczej usytuował miejsce śmierci młodego Igelströma ksiądz Kitowicz, który w historii polskiej twierdził, że majora sprzed parkingu popędzono czy zawleczono pod kolumnę Zygmunta. Syn zaś jego, Igelströma, pułkownik, w inną stronę w owym tumulcie zapędzony, przed kolumną króla Zygmunta został zabity. Generała Mokronowskiego, który był w Warszawie lubiany, odpędzono. Generała Byszewskiego, który był nielubiany, wypłazowano pałaszami. Tak przynajmniej utrzymywał w drugim pamiętniku Kiliński. Byszewskiemu generałowi skórę przeklęcie pałaszami wytrzepali. Inaczej ujął to w swoim diariuszu Stanisław August, wedle którego Mokronowski został odepchnięty, zaś stary Byszewski ciężko ranny w głowę. Kitowicz uważał zaś, że Byszewski otrzymał cios kordem. Generałowi dostało się kordem w rękę, po którym ciosie oberwanym, porzuciwszy Moskala, uciekł do króla. Gdy Byszewski, z twarzą zalaną krwią lub wypłazowany, uciekał do zamku, pospólstwo zajęło się młodym Igelströmem. Żadna z relacji nie podaje bliższych szczegółów śmierci synowca i ulubieńca ostatniego wielkorządcy pierwszej Rzeczypospolitej. Czegoś więcej dowiadujemy się tylko od księdza Kitowicza, który poświęcił tej sprawie jedno zdanie. Nie dość, że został zabity, ale też od rozjuszonego pospólstwa na drobne sztuczki rozszarpany. Kitowicz twierdził też, ale to jest oczywiście zmyślenie, że scenie darcia na strzępy czy na sztuczki przyglądał się ze zamkowego okna Stanisław August. Ten obłudnik miał przy tym strachem przejęty krzyczeć: trzymam z narodem, bijcie, zabijajcie naszych tyranów. A potem w wielkim strachu oraz obłąkaniu biegał po korytarzach i schodach zamkowych, wciąż krzycząc: bijcie, zabijajcie. Zmyślenie.